70. Sure, Sure Me'aric. Mekke'de nazil bolgan 44 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bir tili güce kafirlarga çokun buladığın azabının çüşüğünü tilidi. O azabını hiç adam kaytıralmaydı. O azab, asman şoğutlarının egisi Allah tarafından bulgan. Periştiler ve ruh, yani Cibril, Allah'a şundak bir kündü örleydi ki, onun uzunluğu 50 min yıl kilidir. Ey Muhammed, kavminin yetküzgen eziyetlerine çıraylıkça sabır kılgan. Onlar o azabını yirak dep karaydı. Biz onu yakın dep karaymız. O günde asman eritilgen müstek bulup kalıdı. Tağlar itilgan renglik yundek bulup kalıdı. Her adam öz hali bilen bulup kaldığı için dost dostudun körüp durup hal sormaydı. Günahkar adam öz ornağa oğullarını, ayalını, kerindişini ve özü mensup olgan kavmi kerindaşlarını ve yeryüzüdeki cimi ademini berip bolsumu bu kündeki azaptın kutuluşunu arzu kıladı. Yak, o mukarrer dozaktır. Yani bu günahkar kafir mundak arzudun yansın. Pida kılınğan hiç kandak nerse onu azaptın kutkızalmaydı. Onun aldı da dozak yenip durdu. O hararetinin kattığılık adın başının terisini şilidu. O hektin yüz örüp buralgan ve pul mal yığıp saklıgallarını çakırdı. Yani pul mal yığıp saklıgan onun adın Allah'ın ve miskillerinin hakkını ada kılmağallarını çakırdı. İnsan hakikaten çidamsız yaratıldı. Onunla yoksuzluk, ya ki kesellik, ya ki korkunçtek birer köngülsüzlük yetken çağda zarlanğıcıdır. Birer yakşılık yetken çağda behillik kılğıcıdır. Fakat tövendikler bunun da müstesna. Onlar namazga hemişe ruayı kılğıcılardır. Onlar mallarının tileydiğen pekırga ve tilemeydiğen pekırga muayyen hak beredi. Yani zakat beredi. Onlar kıyamet günüge tesdik kıldığallardır. Onlar perverdigarının azabının korkucularıdır. Şübhisiz ki onların perverdigarının azabı Allah emin kılgandın başka hiçbir adam için emin bulgulu bulmaydıgan nersidir. Onlar evretlerini haramdın saklıcılardır. Fakat hotulları ve çöğürleri bunundun müstesna. Yani özlerinin hotulları ve çöğürleri bilen yakınçılık kılgallar malamet kılınmaydı. Cins talebini kandırışını bunun sırtıdın teli güçüler heddedin aşkıçılardır. Olar özlerge tapşırılgan amanetlerge ve bergen ehdige raayı kılıkçılardır. Olar doğru guvahlık bergücülardır. Olar namazını ada kılıkçılardır. Eniş olar cennetlerde hürmet kılınmıkçılardır. Ey Muhammed! Kafirlarga neme boldikin, olar sen terepki tiz kilişip, oğun sol tarafında top top olup olduruşudu. Onlardan her bir adam naz-ı nimetlik cennetke kirgizilişini temel kılandı. Yak, yani onlar cennetke mengü kirilmeydi. Şübihisiz ki biz onlarını onları bilinen derslerden yarattık. Meşriklerinin ve mağriblarının perverdigarı bilen kesem ki onlarını onlardan yakşarak ademler bilen almıştırışka biz elbette kadirimiz. Yani onlarını hala kılıp, ornuğa onlardan artık ve Allah'a itaatcan bir kavmini keltirişke, biz elbette kadirimiz. Biz bunundan aciz emesimiz. Ey Muhammed, onlarını koyuvetkin. Ta ki onlar vaadi kılıngan künge mulaqat bolganga kadar batılığı çümsün. Dünyası da oynusun. O künde onlar kabirlerden çıkıp, huddu tiklep koygan butlarga karap yügürgendek, meşergahka yügürüdü. Onlar Allah'tan uyulup, yukarı karayalmaydı. Onlar ne horluk oruvalıdı. En şu onlarga vaadi kılıngan kündür.